राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्रेष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 28 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो भाई थोड़ा ध्यान दो, एकदम ठीक बात है। एक सत है एक असत है, असत की सत्ता नहीं होती, असत्य तो सत्ता नहीं होती। जैसे सपना होता है, सपने की सत्ता नहीं होती, पहले भी नहीं पीछे भी नहीं है और वर्तमान में भी नहीं मिल जा रहा है। ऐसे ये संसार है, इसकी सत्ता नहीं है। संसार मात्र की अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड उनकी सत्ता नहीं है। केवल कल्पना को सत्ता माना है, सत्ता नहीं है इसकी, और परमात्मा की सत्ता है। अब दो बात है उनमें, ये जो जीव का स्वरूप है वो सत्स्वरूप है, ईश्वर अंश है, ये असत नहीं है। इसका शरीर तो है असत और स्वरूप है सत। स्वरूप तो संसार का है, संसार और शरीर ये एक है, एक जाति है। खिल पावक गण शरीर पंच रचित आदम शरीर, क्षिति जल पावक गण समीर पंच रचित आदम शरीर। सो तनुता ही वह आगे सोवा और जीव नित्य तुम कहीं रोवा। जब ऐसी बात भगवान ने तारा से कही, उपता उपता ज्ञान शरंत में लगी, ज्ञान उठ गया और सो उठ गया। अरे भगवान ने भक्ति पे दान मांगा जो कुछ नहीं मारे मारा, आपकी भक्ति आपका प्रेम चाहिए। फिर प्रेम के सिवाय कोई तत्व मिलता ही नहीं आ गई, वो है सत्यानंद सदा सदा धन्यवाद। परमात्मा तो सत्य तत्व है, वो ग्रहण करने का है, वो मांगने का है, वो गुजरता है। पंचरत यादव सदा सोतन होता और आगे सोवा, वो शरीर आगे सोता है, ये रहेगा नहीं। बालक बना नहीं रहा, जवानी नहीं रही और वृद्धावस्था नहीं रही, तो अब ये स्वयं कुछ रहेगा? ये तो बदलता ही है, बदलता ही रहता है। स्वर्ग में स्वर्ग में प्रलय में महाप्रलय में हरदम ऐसे रहता है। तो शरीर और संसार ये सदा रहने वाला नहीं है, ये हरदम बदलने वाले हैं। हरदम ही हर समय हरदम बदलते रहने वाले एक परमात्मा है। परमात्मा का अंश है, ये रहने वाला है। तो रहने वाला अगर रहने वाले के साथ प्रेम किया जाए, तो भगवान के साथ प्रेम हो तो ये सदा सदा रहेगा, और संसार के साथ मोह करो ये नहीं रहेगा, तो नष्ट मोह होगा, भगवान का मोह नष्ट हो गया। मोह है ही नहीं, सुनना पड़ेगा। स्मृति लब्ध वो याद आ गई, स्मृति लब्ध स्मृति मिल गई, वो मिल गई, याद आ गई, मैं तो ये नहीं हूँ। तत्पश्चात आत्मा याद चुका, भगवान से अर्जुन ने कहा आपकी कृपा से ये स्मृति ला दी। अब मालूम हो गया कि मैं तो हूँ और शरीर तो नहीं है। निष्ठो मोह स्मृति लब्धा तत्पश्चात आपकी कृपा से। अब इस दोष में जो संदेह, अब संदेह रहता हो गया बस। अब कैसे संत हुआ, आप जो आज्ञा दे रहे करें करूंगा, और करना है ही नहीं मार की, हमारे कुछ करना है ही नहीं। कैसे वचन हुआ, आप आज्ञा की बात करूंगा बस, हमारे करना कुछ नहीं। हमने स्वरूप की स्मृति होने पर करना कुछ रहता ही नहीं बाकी। कैसे वचन हुआ, आनंद हो गया, मौज हो गई। आप जैसे गांव में निकलेंगे तो क्या युद्ध करो, युद्ध करेंगे। युद्ध में भी अन्याय करने लगे तो कर्ण बोला कि क्या अन्याय नहीं करता है, भगवान का मारो बाण मारे। अब पर मारे वो कहते मैं नीचे खड़ा हूँ और रथ को निकाल रहा हूँ, सही है पकड़ लिया जमीन ने, इस बात तो ठहर जाए मारो। तो वह तो अन्याय करता है तो भगवान बोले अन्याय तुम करते हो, तो छह काम किए अग्नि दे बिज दे जो खेतदार धनहार बोल बखार सच गई अब ये बिजली खटकार छका वो आया नम आते हुए विदंत पार गम तो भी आएगा तुम नाई बधे दोषो अंतर्भूति का सुन मारने वाले को आता है कि मारने का पाप नहीं लगता, वो पाप से छूटते होता मर जाएगा पाप छूटे पाप कटेगा। इस बात से पाप लगता नहीं तो ये तो मरेगा भी, आनंद हो गए बस बोझ हो गए। नशो बोस मेरे लगता बात हो गई, मोह नष्ट हो गया। नशो बोस मेरे लगता तो प्रसाद आ रहा है। आपकी कृपा से हुआ महाराज, संतोष का संदेह संदेह रह तो हो गया बस। है जो बोध है जो जो है तत्व जो जान रहा है जान जाओ जो नहीं बोध है, अन्यथा संत महात्मा नम अन्यथा प्रतिपद्य थे। है तो आत्मा और तो रहेगा, देवता और तो है, अन्यथा संत महात्मा तो वो जानता नहीं। जो एक सत्य तत्व है, सत्य तत्व जो सब जगह सामान्य रूप से सदा विराजमान रहता है, वो सत्य तत्व जहां मन लगे वहां ही वो विराजमान है। और सत्य तत्व में स्थिति होने पर मौज हो जाती मौज। ना सत विद्युत भावो ना भावो विद्युत सत्य, सत का भाव जीता सत्य प्रकट होता है। असत का त्याग किया बस सत को ग्रहण करने की जरूरत नहीं, अब ठीक हो जाए। असत का त्याग किया सत्य प्राप्ति हुई, सत्य प्राप्त है सबको, सत्य सबको प्राप्त है, परंतु असत को आदर दिया ये गलती है। असत को आदर न दे बस बस काम बन गया पूरा, कोई कमी नहीं रही किम सिद्ध बात में भी। असत को आदर दे गए वो है ये सत्य बात क्या दे गए स्मृति लगता तद प्रसाद आपकी कृपा से होगा, कृपा से होता वो उद्योग से नहीं होता, वो भगवान की कृपा से होता है। सब आपकी कृपा से होता है, आप ही घर पर से होता रहा तत्प्रसाद अब संदेह रहता, अब मेरे कुछ करना है ही नहीं, अपने लिए करना है ही नहीं, अब तो इस रहस्य नित्य अविनाशी अविनाशी इस रहस्य नित्य अविनाशी चेतना मल से जरूरत है, इस रहस्य को क्या करना है, अविनाशी को करना क्या है, चेतन को क्या करना है, अमल को क्या करना है, जो दोष है ही नहीं सूरसी है, सूरज क्या करना है, उसे करना कुछ नहीं, एकदम भाव दूरी से सब आप आनंद हो गया। वाह महाराज बाबा चेतना मल से जरूर से नहीं मानसो जीव लोग जीव तो सनातन आनाधिकाल से जीव रूप मेरे अंश साक्षात रोक करना कुछ आनंद हो गया, आनंद मौज हो गई, हाँ मौज सदा ही है, है जो है वो सत्य तब तो कभी अप्राप्त तो कभी भी नहीं, अप्राप्त तो है ही, ध्यान नहीं उधर रहते खा लेते स्वतः आनंद सिद्ध सत्य सब हो असंत से वो पकड़ा है, असंत वो सत्य मान लिया, ये आपत है उसको छोड़ा और बस ठीक हो गया। अब जैसा होगा वैसा करना है, आनंद हो गया, आनंद हो गया, आनंद है सबके लिए, बड़ी सुंदर बात है सबके एकदम। आग में फूस पड़ जाता है, बड़ा रहता है वो छोटे सा बोतल और निकाला आराम हो गया। अरे आराम तो है ही, ये फूस है पड़े औकार दो बस। फूस निकाला बड़ा बुरा लगता है फूस, आलोम बड़ा छोटा भी मारूंगा बड़ा भी सड़ निकलिया सुषुपात कल्प हुए विद्वान, विद्वान में सुषुपात कल्प हाँ गया, हाँ मैं फूस हटाता नहीं। आनंद हो गया है चौसठ वर्ष पहले ठीक थी, थोड़ा सा कुछ खुद निकलाया बस है जो जो है वो कट गए है, वो भी बैम बैम है पूरी है नहीं बैम बने बैम। है स्वभाव है वो है तो है यू को तो है अज्ञानी ज्ञानी सब में है एक परमात्मा वो है जो कहते वो फूस कट गए फूस गया क्या हो गया फूस निकल गया क्या हो गया आंखों आंखों सब सपना आंख खुल गई कहते ही खत्म है सबका जागृत होते ही बैठी सपने में बदल रही है पहले सपना और पीछे सपना नहीं सपने के समय में सपना नहीं वैसे भी वो नहीं मैं यहाँ नहीं कोई हमार लिया नहीं को नहीं किया वो तो बेटे सुनिया वो तो नहीं को है मानेगा तो ताबत रहे है सामने बदलता है छोटा शरीर सीधा बड़ा शरीर हो गया सामने न होते केवल बैम केवल बैम अपने मान ले साहेब आया तनोल हाँ खोली और आप मिठे सब सपना सपना सो हो जा बसी सुत कुटुम्ब धन धाम हो सचेत बलदेव नींद से जप ईश्वर का नाम मन तन फिर फिर नहीं हो सते बलदेव आनंद हो गया ये आनंद पहले से ही है सदा से ही मुक्ति होती नहीं है केवल शायद प्रयत्न वाले क्या बात है महाराज मौज होगी सदा की अनंत जन्म का भूल मेरे पट गए अनंत जन्म भूल अनंत जन्म आनंद आनंद आनंद भूल लोग पाए भूल मिटे आनंद भूल मिट गए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण